El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Feia temps que no escoltàvem a la nostra sintonia aquesta entrada, la que durant molt de temps va ser la nostra introducció, la nostra careta. Avui hem decidit de recuperar-la. Començarem amb música a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, amb aquesta versió del Club del Country, amb Rafael Corbí, amb música dels anys 30 i 40. I ho farem amb Bill Boyd i els seus Cowboy Ramblers. L'any 1975 es va editar un meravellós llarga durada, dividit en dues parts, era un doble LP, que ens portava música publicada per al segell històric Bluebird, amb música de Bill Boyd and the Cowboy Ramblers. Era western swing del més pur i del millor estil que després es va popularitzar. Un subgènere de la música country que va aparèixer al sud-oest dels Estats Units i que ens venia ben envoltat de la música de les grans bandes de música ballable dels anys 40. Mitjans dels anys 30 era la música més popular a Texas. Escoltarem alguna peça d'aquest doble àlbum amb la música, com us hem comentat, d'aquests magnífics Bill Boyd's Cowboy Ramblers. Això es diu I'm Gonna Hop Off the Train. I can hear an old train a-coming. Aquesta era la música que ens portava des dels anys 30 en Bill Boyd i els seus Cowboy Ramblers, amb aquest invent que va significar aleshores la música western swing, després tan popular, perquè quan ell va enregistrar no era coneguda, perquè el terme western swing va ser acceptat, la definició d'aquesta barreja de la música rural en la música de ball, fins una dècada més tard, quan es van començar a enregistrar les seves cançons. I a més, recordem que en aquell temps, quan s'enviava les emissores de ràdio, ja existien i molt bones, se'ls enviava com a Novelty Hot Dance, All Time Singing and Playing, Hot String Band, i fins i tot el 1939 es publicava com discos d'especial interès per als operadors de música per monedes, el tradicional jukebox. Al cap d'un temps se'ls va donar el nom aquest que us comentàvem. Escoltem una segona cançó de Bill Boyd, és The Ramblers Rock. Anem acabant aquesta petita història que us hem reflectit a través del món del western swing amb Bill Boyd i els seus Cowboy Ramblers. Us comentàvem això del nom que se li va donar amb aquest tipus musical. El mes de juliol del 1941 ens acostàvem ja, amb un disc que es va publicar aleshores, a la definició final d'aquest estil musical amb el nom de Texas Swing, amb alguns de les darreres publicades aleshores realitzacions per diversos grups de Texas i Louisiana per al segell Bluebird. Finalment, el 1946, l'Spade Cooley va ser titulat o va ser atorgat amb el títol de King of Western Swing, rei del Western Swing, i va ser la primera vegada que aquest nom amb el format de la música country va aparèixer. William Lemuel amb Bill Boyd, que acabem d'escoltar, va néixer el 29 de setembre de 1910 a Fanning County, a Texas, i una mica més tard, el seu germà, també participant en aquest grup, en Jim, va néixer el 28 de setembre de 1914 en una terra en la qual els seus avantpassats hi havien estat des de que van arribar amb la guerra a través del general Washington, feia moltíssims anys enrere. Ells ens acompanyaven a la seva música plena de rocks, d'aquell estil de música tan popular com el Saturday Night Rock, el Lone Star Rock, el Domino Rock, el New Fort Worth Rock, i també molta música d'ascendència hispànica com la Golondrina, la Spanish Fandango o el tema que elegirem per finalitzar aquesta presentació o aquest record musical de Bill Boyd i els seus Cowboy Ramblers amb aquest doble LP publicat l'any 1975 amb música dels anys 30 i 40. New Spanish Two Step. Fins aquí la música de fa un grapat, molt temps enrere. Country Radio Estel i Ràdio Principat, no només estem aquí per escoltar la música més moderna del country and western, o del country, o del new country, sinó també per recordar les nostres arrels d'allà on venim i cap allà on anem. I per tant, ara ens aturarem, perquè això és Radio Estel, i sabeu tots quin tipus d'emissora és, a part de fantàstica, Radio Estel i Ràdio Principat, i escoltarem música cristiana, música de country cristià, això sí, de l'any 1969. Va ser aleshores quan Brother Claude Ellie va publicar un àlbum que es deia, un llarga durada, publicat, que es deia At Home and at Church, a casa i a l'església, un disc publicat per al segell King, aleshores, era el 1969. El disc, que tenia en aquells moments doncs, les típiques 10 cançons, 9-10 cançons és el que tenien els LPs, ens portava per començar el Sweet Jesus. Sweet Jesus, oh, sweet Jesus, oh, Lord, you know I've been true. When my friends turn against me and I don't know what to do, oh, sweet Jesus, I know you'll see me through. win this world of many heartache and the stripe on every hand. Oh Lord, you know I understand. When Satan rises against me and I don't know what to do, oh sweet Jesus, I know you'll see me through. To go with me, be with me all the way. Oh Lord, I know your word is true. Go with me, stand by me. Lord, please hold my hand. I know that your ways will do. Sweet Jesus, oh sweet Jesus. Lord, please hold my hand. I know, dear Lord, your ways will do. És la música de Brother Claude Ellie, que ens portava aquestes cançons. La part A del disc, d'aquest LP del 1969, la primera cara, At Home, consisteix en enregistraments que, en aquell moment, no dic ara, però en aquell moment sí, que eren absolutament nous enregistraments de temes nous. Mentre que la cara 2, a l'Església, ens aporta temes enregistrats en directe durant una festivitat pentecostal en una església de Kentucky, de Letcher County, el 1953. Tots els temes en directe d'aquest 1953 varen ser originalment realitzats en senzills i són d'una búsqueda intensiva per part dels col·leccionistes. Jo només en disposo d'un d'aquests senzills, sí que tinc aquest llarga durada del qual s'extreu aquesta música. Escoltem, doncs, Brock Kelly amb la part en directe amb el tema Talk About Jesus. Well, there's a man in my soul. Brother Claude Ely va ser un cantant compositor de l'Amèrica religiosa, nascut el 22 de juliol del 1922 a Lee County, a Virgínia, i que va morir a l'edat de 55 anys el 7 de maig del 1978. Va ser també un predicador de l'Església Pentecostal i que ens va portar diversos enregistraments a través d'aquest segell anomenat King Recordings, amb el Gospel Ranger, que era un subsegell del mateix King Recordings, amb música de les muntanyes Apalatxes, bàsicament, aquest subsegment, encara més segments de la música bluegrass que es coneix com Appalachian Mountains Music, música de les Apalatxes. Va ser el primer dels predicadors pentecostals que va actuar també com a artista, enregistrant amb les seves cançons i, a més fent-ho amb un segell que en aquell moment era un dels més grans segells que hi havia als Estats Units i, a més, doncs, només per música religiosa. De Claude Ely hem escoltat aquestes dues interpretacions, una en directe, el Talk About Jesus, i l'altra, el Sweet Jesus. Escoltem, per finalitzar també aquest repàs, una cançó que porta un nom llarg, There Ain't No Grave, Gonna Hold My Body Down. Des dels anys 60, amb aquesta música que ens portava Brother Claude Ely, passarem als anys 70. A poc anem recorrent l'ampli espectre de la música country amb els seus diferents estils. Escoltarem a Joe Stewart amb un àlbum que va publicar, doncs, concretament, com us hem dit, l'any 1975. Interpreten de violí, de banjo, de guitarra, de baix i de mandolina, i que van registrar en diversos anys, entre els anys 50 i 70, bàsicament. Va néixer el 7 de febrer de 1928, va morir el 13 de setembre de 1987 i va ser un músic molt versàtil i l'única persona en que va enregistrar en quatre diferents instruments com a membre de la banda de Bill Monroe, els Bluegrass Boys. Va començar treballant amb ell, amb Bill Monroe, amb la mandolina, quan en Bill Monroe, que havia tingut un col·lapse de cor i no va poder i no podia tocar, doncs ho va fer ell. Després va ser el seu banjo, l'intèrpret de banjo durant un cert temps, i també, doncs, com hem dit, en diferents instruments, i fins i tot l'any 1976 encara hi estava enregistrant. Juntament al costat de Tatter Tate, també varen interpretar música al costat dels Solomon Brothers a finals dels anys 40, després va marxar cap a Nashville, va treballar en Flat and Crooks, va entrar a formar part dels Bluegrass Boys el 1955 i també en solitari i també amb la Royal Yardbirds Dixieman. O sigui, una trajectòria realment magnífica que es demostra amb aquest àlbum anomenat Sitting on Top of the Wall, del qual extraiem la cançó del mateix títol. It was in the spring, one sunny day, my baby left me. Lord, she went away, but now she's gone, and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. Like my peaches, don't shake my trees. Stay out of my orchard, let my peaches be. But now she's gone, Lord, I don't worry. But I'm sitting on top of the world. Don't you come here running, holding out your hand. I can get me a woman like I got your man. But now she's gone, and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. The Mississippi River, it's long, deep and wide. Lord, the woman I'm loving is on the other side. But now she's gone, gone, gone, I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. Ashes to ashes, dust to dust, show me a woman that a man can trust. But now she's gone, I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. I'm sitting on top of the world. Bàsicament el que avui en dia en dirien un disc acústic, aquest de Joe Stewart, del qual ja us hem explicat més o menys per sobre la seva immensa i interessant trajectòria, que ens ha portat doncs molta música de la qual no es coneix quins són els intèrprets, òbviament, que ens fixem amb el gran nom que hi ha al capdavant, com és el cas de Bill Monroe. Per descomptat, un dels més grans en la història de la música, però que darrere es rodejava d'uns músics excepcionals, com és el cas del mateix Joe Stewart i que dita de Flat and Cracks. D'aquest mateix disc que avui hem tret la pols, és aquest disc del 1975, aquest llarga durada també, aquest Sitting on Top of the Wall, escoltarem tot un tema clàssic de la discografia americana, del gospel, el Will the Circle Be Unbroken. Standing by my window on a cold and cloudy day, when I saw that hearse come rolling for to carry my mother away. Will the circle be unbroken by and by, by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Behind her, tried to hold up and be brave, but I could not hide my sorrow when they laid her in the grave. Well, will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky. Undertaker, undertaker, please drive slow. For the spidey that you're hauling, Lord, I hate to see her go. Will the circle be unbroken by and by, look by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Salt de dècada, passem als anys 80, però ens movem dins aquest mateix estil característic amb el programa d'avui, en el qual ajuntem el bluegrass amb músics d'aquesta tradició amb la música country, del qual, el fet, ja ho sabem que són parents molt, molt i molt propers. Fins i tot nosaltres hem dit el bluegrass com a subgènere del que és el gran nom de la música country sense un determinat estil. I passarem a l'any 1982, perquè allà un interpretant de country bluegrass, com eren la majoria d'intèrprets d'aquell temps també, doncs ens va portar un àlbum just dos anys abans de la seva mort. Honey Weller va néixer el 10 de novembre del 1921, va morir el 26 de maig del 1984, nascut a Senath, a l'estat de Missouri, intèrpret de guitarra i harmònica. Després d'haver servit al seu país a la Segona Guerra Mundial, va començar a treballar a la ràdio, treballant amb emissores de Missouri, d'Arkansas, de Michigan i de Kentucky. I als anys 50 va formar una banda conegudíssima com els Ozark Cowboys, al costat d'Ernest Thompson, A.J. Nelson i Doyan Nelson. Els Ozark Cowboys van marxar cap a Nashville el 1953, van treballar per Columbia Records i, tot i que al principi no van tenir grans èxits, en Lefty Frizzell els va gravar una cançó seva, el Run Them Off, i la va portar al top 10 de les llistes americanes. A partir d'aquests moments, doncs, van començar a treballar, i molt bé, per cert. En Wheeler va firmar com a artista en solitari per Sun Records l'any 1957, al costat de Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Elvis Presley i Carl Perkins. El seu èxit més gran va ser el John's Vin Sucky My Corn de l'any 1973. Aquesta cançó es troba també inclosa dins aquest disc que avui repassem, Honey Weller. Old John's got a farm right next to mine. Yeah, we've been neighbors a long, long time. Daytime, old John never comes around, but I've seen his footprints on my ground. Old John's got a woman, but he wants mine too. He's always looking for something new. There's a monkey in the woodpile, sure as you're born. I think old John's been a-shucking my corn. John's big bare feet's like an IOU. When he stepped in the barn where he ordered to, that's how I know they're a-courtin' in the barn. I think old John's been a-shuckin' my corn. Old John's got a woman, but he wants mine too. They just ain't nothing old John knows. cold. John's been a shuckin' my corn. Climb in the barn loft so I can peep, and I'll take me a bottle so I won't go to sleep. I'll catch old John and my woman there, 'cause I've seen corn silks in her hair. Old John's got a woman, but he wants mine too. He's always a-looking for something new. Tonight I'm gonna catch him right here in the barn. I'll whoop old John for a-shuckin' my corn. Boy, it's gonna be fun. Here they come. Boy, I'll tell that old son of a gun. Boy, he starts doing his thing. I'm gonna pull a string and a big pile of hay. John, this is on you. Música molt característica de principis dels anys 70 en el món de la música country. Com dèiem, això va ser el 1973 amb aquest John's Been Shocking My Corn. Tot i que l'èxit de la seva filla, de la Karen Wheeler, el va treure una mica de l'estrellat amb ell mateix, va eclipsar-lo amb els seus propis èxits d'aquella dècada. Després va comprar-se una botiga de guitarres a Nashville a finals dels anys 70, interpretava de tant en tant el gran Ole Opry al costat amb Roy Acuff, i va morir en directe. Va morir a l'escenari quan estava interpretant unes cançons conjuntament amb el reverend Jimmy Snow el 1984, quan va tenir un atac de cor i va morir, doncs, a dalt de l'escenari, la mort idònia, segons diuen, per cada músic. Un personatge obscur durant un temps, però que es va intentar revifar també amb publicacions com aquests àlbums i d'altres que van sorgir després dels anys 80. D'ell quedarà que quan Elvis Presley començava va ser l'Elvis qui obria per aquest artista amb les primeres interpretacions en directe, els primers concerts de l'Elvis Presley. Escoltarem de Honey Wheeler la cançó que s'anomena She's Laying Down the Lovin'. She had everything I wanted, this lady with the big brown sexy eye. She looked like something special, with a body that was strictly customized. I never thought there'd be a woman that could take me from my drinking, chasing and good time. But she's laid here beside me, Lord, loving all those memories from my mind. She's laying down the loving, and I'm a hard loving man. Just an old ex-cowboy who's throwed away his spurs in one night stand. I'm wrapped around her finger, she holds me in the palm of her hand. She's laying down loving, she knows how to satisfy her. Looks just like a picture that just stepped out of Playboy magazine. This little female devil that plays a game of love from A to Z. It took a hell of a woman to turn me from my honky-tonkin' nightlife. But she turned off all those memories of neon lights and old flames in my mind. She's laying down the loving, and I'm a hard-loving man. Just an old ex-cowboy who's throwed away his spurs in one night stand. I'm wrapped around her finger, she holds me in the palm of her hand. She's laying down the loving, she knows how to satisfy her man. She's laying down the loving, she knows how to satisfy her man. Oni Wheeler, a Country, a Radio Estel i a Radio Principat, amb Rafael Corbín, anem aproximant-nos cap a l'actualitat musical, cap al country més contemporani, és el que farem amb els propers minuts per escoltar alguna cançó de l'any 1993, de l'àlbum de debut d'un intèrpret que en porta 6 d'editats, el darrer d'ells de l'any 2010, i que es diu precisament 1994, quan d'aquella manera començava a obtenir un cert èxit a les llistes americanes. De fet, els seus únics èxits són d'aquell any i del seu primer àlbum. Èxits a nivell radiofònic, a nivell comercial, doncs tampoc és que tingués molt èxit, però sí, després en el món de la American Music, on va guanyar un premi Grammy per la seva producció del cantant-compositor i de l'àlbum de Guy Clark, el My Favorite Picture of You. Estem parlant de Shaun Camp, nascut el 29 d'agost del 1966 a Perryville, a l'estat d'Arkansas, cantant de country i després d'American Music, i que havia escrit, com a escriptor, com a compositor, èxits importants per estrelles de la música country com Garth Brooks, Josh Turner, Brooks and Dunn i Blake Shelton, entre d'altres, i ell va ser el compositor. D'aquell àlbum de debut realitzat per Reprise Records, un subsegell de Warner Music, l'octubre de 1993 es varen publicar 3 senzills, 2 dels quals varen ser èxits menors a les llistes de música country, en 2, precisament, número 39. La cançó que va extreure en primer lloc, Shaun Camp, va ser el Falling Never Felt So Good. Estem al 1993. There's a photo in my baby book of the first step that I ever took. I ended up on my butt with a puzzled look. Ever since I've been kinda confused. When life tripped me up, I was easily bruised. But time has a way of healing wounds. Now I'm a guy that does what he feels, but I never seem to spot that banana peel. With eyes shut tight and nerves of steel, I'm taking the plunge, baby, head over heels. Falling never felt so good. It don't scare me like I thought it would. Tumbling down, dropping fast. I got a feeling that it's gonna last. Say what may lie in store. Smooth sailing on the sea of love, or running aground on a rocky shore. Now that I've found you, I'm not letting go. Cause I've been searching high and low. Only one thing that I know. The higher you take me, the deeper I go. Sean Combe, un personatge, com hem dit, nascut a Perryville, Arkansas, i que el 1987 es va traslladar cap a Nashville i que el podríem escoltar a la seva veu, a la seva guitarra o al seu violí amb enregistraments, perquè treballava com això, doncs com a músic d'estudi, enregistraments de bandes com els Grand Prairie Boys, els Osborne Brothers, però també d'Alan Jackson, de Southie Bogus o Trisha Yearwood. El 1991 començava la seva trajectòria en solitari i poc després, doncs, també una gran carrera com a compositor. El seu segon senzill extret va ser aquesta cançó que ara mateix escoltarem i que sentiu de fons, el tema anomenat Confessing My Love. I tossed and turned and tried counting sheep. When will I ever learn? I'll never sleep till you're by my side. It's just a waste of time. Ain't no use trying to get you off my mind. So I guess I'll be confessing my love, confessing my love. There ain't gonna be no resting at all, 'cause I want you too much. I might get all embarrassed and a little tongue-tied, 'cause I ain't had no lessons in expressing it right. Yes, I guess I'll be confessing my love to you tonight. Toughest thing to do is up and speak my mind, but I've been wanting you for too long a time. Now I just can't take this anymore. About to hear some knocking on your front door. 'Cause tonight I guess I'll be confessing my love, confessing my love. There ain't gonna be no resting at all, 'cause I want you too much. I might get all embarrassed and a little tongue-tied, 'cause I ain't had no lessons in expressing it right. Yes, I guess I'll be confessing my love. Yes, I guess I'll be confessing my love to you tonight. Yes, I'll be confessing. Yes, I'll be confessing my love to you tonight. Yes, I'll be confessing. Yes, I'll be confessing my love. Desitjaríem tenir més música nova de Sean Combe, perquè aquest darrer àlbum del qual us parlàvem, aquest 1994, precisament porta aquest nom, perquè és una, no una reedició, sinó un disc que mai es va publicar i que el seu segell original, una vegada en Sean Combe ha guanyat aquests premis Grammy que us comentàvem, ha decidit treure'ls al mercat, un gest que l'hagués honorat també que ho hagués fet en el seu moment i no deixar l'àlbum penjat. Sean Combe ha estat protagonista i l'evolució de la música country continua sense parar, i per això marxem ara cap a escoltar el nostre darrer acte d'avui. Els protagonistes són una banda, un duo, que interpreta country rap i que es diuen The Lax. De vegades les seves cançons porten vocalistes més consolidats, més coneguts en el panorama del country, per donar-los un altre toc. El duo està compost en The Clay, Uncle Snap Sharp i Brian Rooster King. Alguns fans creien que el seu nom indicava l'acrònim fet popular per Colford, el Low Tax Crackers, però la veritat és que és la lletra del mig de les seves inicials, del seu nom, dels inicials dels, ara mateix, tres membres originals de la formació, perquè eren tres al començament. Cinc àlbums han enregistrat per Backroad Records, entre els quals, doncs, destaca aquest darrer, que és el disc All Loving Me, amb God Bless a Country Girl com a senzill inaugural de l'àlbum, i una cançó que ens aporta al costat de Creek, Candle, que també figura amb el disc Back to Georgia. Crooked little smile, I've been dreaming about it my whole life. Think I put a few pounds on me. Old six string kind of sticks I held on me. A bunch of fast food, a ton of Bud Light. Little sound check, always keys to band tight. Coast to coast doing shows for good folks. Man, I love it, but I never want to see it snow again. Nothing in the world like a bunch of fans singing every line, holding up the beer cans. Dear friends, got a roll, but we had a blast. Need sleep and a couple of us need a bath. Hang out with the youngins and my better half. Mama's cooking me a honey ham. Now I'm going back to Georgia. Just can't wait to see that old state line. Now I'm going back to Georgia. Been laid up here, got Georgia on my mind. The alarm clock's ringing, gotta get up, gotta go. But them boys still singing, gotta hit another show. I holler at my boys, cause you know we stayed down. I try to bring them out every time we came round. Packing the bags and living out a suitcase. So bad on the road that the food tastes. Missing home and mama's cornbread. It won't be long until I'm in my own bed. I keep rolling and just playing to them every night. I take a swing of the shine and get my head right. Chasing dreams right behind the headlights. A song is good for the soul if it's said right. 10 more days and 10 more shows. Got the rig stretched out, let the black smoke roll. When we get back home, no phones will ever find me. Wasting time way back up in the pine trees. I'm going back to Georgia. Just can't wait to see that old state line. Now I'm going back to Georgia. Been laid up here, got Georgia on my mind. Amb aquesta música, aquestes interpretacions de Deluxe, ens acomidem per aquesta setmana amb el nostre programa Country Radio Estèlia Ràdio Principat. I ho fem amb els minuts finals amb una altra de les cançons de Deluxe, en aquest cas el senzill publicat al costat de Josh Thompson, des d'aquest All Out in Me d'aquest 2015. La cançó es diu Tonight on Repeat. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera a Country Radio Estel i a Ràdio Principat. Fingers crossed that we're the mess at no rain. I wanna get you lost and set us off a slow flame. Hold you, maybe steal a kiss, embers in the skyfall. Me, I'm a whiskey man, she's my little fireball. She's everything that I want. Take it slow for the night. Finally got you alone, get it stuck on rewind. We can make this a thing, keep forever in mind. Let's keep it burning, baby, me and you. It's so right. Chilling in the firelight, buzzing on them blue eyes. Sipping on whatever we got, we got. I'm working on them smooth lines, waiting for the right time. Making sure the fire don't stop, don't stop. Yeah, this thing can last all night till the sun comes round and steals the moonlight. We chilling, we buzzing, we sipping, we feeling alright. The firelight on you does something to me. Just let it burn, keep tonight on repeat. The fire is burning, music's right. I can stay till the morning light. You know it's just one of them times where everything just goes so right. I'm feeling her, she's feeling me. Right now I'm just trying to see just how far this thing could go and how good this could really be. Getting lost in them baby blues puts me right back in the mood. Taking it slow and playing it cool, trying to come up with something smooth. All I can do is drink and grin. We just trying to get it in. The way